вежа і яе жыхары. Кот Шпрот ўжо шмат разоў шпацыраваў па цёмным бульвары і, вядома, бачыў гадзіннікавую вежу, але ён ніколі не думаў, што на ёй нехта жыве. Яна заўсёды здавалася яму бяспрывіднай і бязлюднай, і толькі маўкліва ўзвышалася над бульварам, увянчаная вялізным падсветленым цыферблатам. Цяпер жа ад яе веяла чымсьці загадкавым і нават пагрозлівым. Ніколі не ведаеш, чаго чакаць ад знаёмых мясцін. Непадалёк ад вежы сябры заўважылі бледную пляму. Гэта быў яшчэ адзін прывід, якога не вабіла восеньская імпрэза, і таму ён адзінока бадзяўся сярод дрэў. Час ад часу прывід спыняўся і дзівачыў. Поўзаў на карачках, капаўся ў апалай лістоце і рабіў іншыя незразумеласці. «Чаго гэта ён?» – спытаў Шпрот у жанжаха, калі дзіклівы незнаёмец палез пад куст. «А, гэта шампіньён», – махнуў рукой жанжах. «Самотнік і дзівак заўсёды боўтаецца сам па сабе, а чым займаецца, ніхто не ведае». «Падазроненька», – паморшчыўся кот, але жанжах толькі паціснуў плячыма. Калі сябры дабраліся да вежы, кот адразу ж пачаў шукаць прыступкі ці хаця б пажарную лесвіцу на дах, але нічога такога побач не было відаць. «І як мы туды залезем?» – жанжах нахмурыўся. «Мы пра гэта не падумалі». «Прывіды звычайна проста ляцяць уверх, і ўсё», – дадала Мара. «Але каты так не могуць», – пакруціў галавой Шпрот. Сябры задумаліся. «А ты не ўмееш чапляцца кіпцямі за шчыліны?» – няўпэўнена спытаў праз некаторы час жанжах. «Яшчэ чаго», – адгукнуўся Шпрот. «Каты па сценках не лазяць. Я ж не горны казёл. І ўвогуле, я вышыні баюся. Крышачку». Прывіды разгублена паглядзелі адно на аднаго і на кота. Раптам зверху пачулася ціхае парыпванне. Сябры задралі галовы і ўбачылі ў цемрадзі невялікі кошык, які павольна спускаўся ўніз на тоўстых тросах. Прывіды заўважна павесялелі, а кот, які не разумеў, што адбываецца, насцярожана ўтаропіўся ў дзіўнае прыстасаванне. Хутка ён разгледзеў у кошыку карузліка, на плячы ў якога вісела вяроўка з круком кошкай. «Мабыць, гноман», – падумаў кот. Гноман раз-пораз выцягваў з кішэні гадзіннік на ланцужку і, зіркнуўшы на яго, нецярпліва патузваў за трос. Калі кошык апусціўся на тратуар непадалёк ад сяброў, гноман расчыніў дзверцы, выйшаў вонкі, зачыніў за сабой – і ўбачыў Шпрота. Закрычаў ён, пераскочыў праз борцік назад у кошык і мітусліва заторгаў адзін з тросаў. «Пачакай, гэта мы, Мара, Жанжах і Зязюля!» — хорам закрычалі прывіды і кінуліся да яго. Гноман перастаў трэсці трос і спалохана агледзеў кампанію. «Але з вамі кот!» — прапішчаў ён. «Гэта Шпрот, ён не страшны», – супакоіла яго Мара. Кот заківаў галавой. «Я зусім не страшны», – пацвердзіў ён. «Сябрую з мышамі і вераб'ямі з бульвара і суседніх двароў». Гноман акінуў яго недаверлівым позіркам. «Раптам ты мяне з'ясі!» Ад думкі пра ежу ў жываце Шпрота забурчала, і карузлік зноў сціснуўся. «Прашу прабачэння», – сказаў кот. «Але тое, што я галодны, не значыць, што я буду кагосьці есці. Я ўвогуле больш за ўсё люблю каціны корм». «Ну ладна», – сказаў гноман і засцярожліва выбраўся з кошыка. «Дык чаго вам ад мяне трэба?» «Дапамажы нам падняць Шпрота наверх», – папрасіў жанжах. «Мы хочам сустрэцца з гадзіншчыкам». Гноман нахмурыўся. «Ехаць з ім у адным кошыку? Ну ўжо не, дзякуй. І ўвогуле, я спяшаюся». «Ну, калі ласка», – пачала ўгаворваць яго Мара. «Апошнім часам мы пастаянна спазняемся. Можа, гадзіншчык растлумачыць, што здарылася?» Па твары карузліка прабег цень. «Што з вамі зробіш?» «Залазьце!» Шпрот не без цяжкасці ўбіўся ў кошык, і гноман, усё яшчэ косячыся на падазронага суседа, асцярожна ўціснуўся побач. Мара, Жан-Жах і Зязюля селі на край, і карузлік тры разы тузануў за трос. Кошык папоўз уверх, шпрот ад страху моцна зажмурыўся. «Як добра, што мы жывём на першым паверсе», – пранеслася ў яго галаве. Заўважыўшы, што кот трасецца ад жаху, сябры прыабнялі яго за шыю. Мара злева, а Жан-Жах справа. Шпроту адразу зрабілася лепш, і ён расплюшчыў вочы. «Дарэчы, знаёмцеся, гэта кот Шпрот, наш сусед», – спахапіўся Жан-Жах, – «а гэта гноман Шпун». Шпрот вырашыў, што самы час сказаць нешта ветлівае і прымірэнчае. «Гноман. Гэта значыць, як гном?» «Сам ты гном!» – пакрыўджана агрызнуўся Шпун. «Як ты думаеш, гномы чым займаюцца?» Шпрот пачаў ліхаманкава прыгадваць усё, што гаварылася пра гномаў у любімых мульціках і кнігах Алеся. «Не ведаю», – урэшце сказаў ён. «Капаюць зямлю, шукаюць скарбы». «Менавіта!» – усклікнуў Шпун. «А мы ж не пад зямлю цяпер спускаемся, а ўздымаемся на вежу. Ніводзін гном не разбярэцца ў такім вялікім і сур'ёзным гадзіннікавым механізме, як гэты. Ведаеце, колькі з ім працы?» Тут ён зноў выцягнуў з кішэні гадзіннік на ланцужку, зірнуў на яго, незадаволена прыцмокнуў языком і некалькі разоў тузануў за трос. Кошык папоўз крыху хутчэй. Праз некалькі хвілін яны дабраліся да даху. У бледным святле, што лілося ад гіганцкага цыферблата, сябры ўбачылі сілуэты яшчэ некалькі гноманаў, якія падцягвалі кошык да парапета і замацоўвалі тросы. Прывіды ўзляцелі ў паветра, а Шпун адчыніў дзверы, каб выпусціць кота. Калі той на хісткіх лапах зарабіў некалькі крокаў, дзверы за яго спінай зачыніліся, і гноман пракрычаў: «А цяпер зноў уніз, хутчэй!» Перш чым кошык знік за краем даху, Шпун яшчэ паспеў махнуць сябрам рукой у бок цыферблата. «Шукайце гадзіншчыка там!» З тихім парыпваннем тросы апускалі кошык на зямлю, гноманы раскручвалі ручку лябёткі, а над бледным тварам вежавага гадзінніка гарэў такі ж бледны твар поўні. Па спіні Шпрота бегалі дрыжыкі. «Ну што, ідём?» – пачуў ён голас Зязюлі. Калі сябры наблізіліся да падсветленага цыферблата, то ўбачылі некалькі непрыкметных дзверцаў. На іх вісеў адзін і той жа надпіс: «Не заходзь, бо лясне». Зязюля, якая ляцела першай, імгненне павагалася, а пасля ткнула пальцам у крайняе злева. «Сюды!» Калі прывіды і кот пераступілі цераз парог, іх вачам адкрылася неверагодная карціна. І яны трапілі ў сярэдзіну гадзіннікавага механізму, які складаўся з безлічы шасцярэнек, ад самых маленькіх памерам скаціннае вока да вялізных, як 10 шпротаў, якія сталі адзін аднаму на спіну. Па лесвіцах, пераходах і падвесных мастах паміж гэтымі шасцярэнькамі тут і там насіліся гноманы. Хтосьці з іх змазваў дэталі алівай, іншы падкручваў тое, што расхісталася, яшчэ нехта штосьці вымяраў. Сябры застылі на месцы і захоплена круцілі галовамі, разглядаючы гэты цуд. Першай апамяталася Зязюля. Яна махнула астатнім і скіравалася да лесвіцы з боку, на кожным пралёце якой былі свае дзверцы. «Давайце, нам на самы верх!» Падышоўшы да лесвіцы, Шпрот уздыхнуў і асцярожна паставіў лапу на ніжнюю прыступку. Вось жа, залезлі на такую вышыню. Зязюля ўжо чакала на наступным пралёце. Ты тут не першы раз? Пацікавіўся кот, калі нагнаў яе. Вядома, не першы, адгукнулася тая. Я і раней спрабавала сустрэцца з гадзіншчыкам, каб ён узяў мяне на працу. Стукалася ў кабінет, адпраўляла туды шпуна, але гадзіншчык не хоча нічога чуць. Кажа, механізм працуе выдатна і лішнія супрацоўнікі ім не патрэбныя. На апошнім паверсе былі толькі адны дзверы. На іх вісела таблічка, якая паведамляла: «Гультаям і раздзявакам уваход забаронены». Аказаўшыся ля дзвярэй, зязюля расхвалявалася так, што наперад выплылі Мара і Жанжах. Яны пагрукалі і застылі ў чаканні. Адказу не было. Наморшчыла лоб Мара і тузанула за ручку. Дзверы адчыніліся. Сябры ўбачылі вялікі кабінет, застаўлены разнастайнымі прыладамі для вызначэння часу. Тут былі звычайныя механічныя і сучасныя электронныя гадзіннікі, хранометры і насценныя ходзікі з маятнікам, пясочныя гадзіннікі, вадзяныя гадзіннікі-клепсідры і нават старажытнакітайскія вогненныя гадзіннікі ў выглядзе гаручай спіралі. Калі такую спіраль падпаліць, яна будзе тлець роўна вызначаны час. Яшчэ тут былі гадзіннікі, якія білі раз на гадзіну і раз на 15 хвілін, а таксама тыя, што падавалі голас толькі двойчы на дзень – апоўначы і апоўдні. І сярод усяго гэтага гадзіннікавага багацця высіўся стол, за якім у крэсле спіны да дзвярэй нехта сядзеў. Калі наведнікі зайшлі ў памяшканне, гэты нехта нават не абярнуўся і толькі прабубніў: «Калі ласка, нічога не разбіце». «Прывітанне, гадзіншчык», сказала Мара, і астатнія таксама прывіталіся. Жанжах гучна і бадзёра, зязюля і кот-шпрот ціха і неўпэўнена. Толькі тады гаспадар кабінета вырашыў паглядзець, хто да яго завітаў. Крэсла зрабіла паўкола вакол сваёй восі, і ў сяброў утаропіўся прывід з вялікім ключом на шыі і акулярамі мікраскопам на носе. У такіх акулярах можна разгледзець найдрабнейшыя дэталі гадзіннікавага механізму, але амаль немагчыма ўбачыць тое, што робіцца навокал. Таму гадзіншчык прыпадняў іх, змераў няпрошаных гасцей суровым позіркам і незадаволена прабурчаў: «Ну, чаго вам трэба? Хіба не бачыце? Я заняты». Ад такой няветлівасці сябры аж аслупянелі. Зязюля ўцягнула галаву ў плечы, шпрот адступіўся назад, і нават ад бадзёрасці Жанжаха не засталося ні звання. Мара нахмурылася і адказала: «Ты захавальнік часу і нясеш за яго адказнасць. Паколькі цяпер з часам адбываецца нешта незразумелае, ты мусіш нам усё растлумачыць». Гадзіншчык пачырванеў. Было відаць, што яму няёмка за свой рэзкі тон. Ён устаў з крэсла і падышоў да гасцей. «Даруйся, калі мае словы прагучалі занадта груба. Я раблю надзвычай важнае даследаванне. Вывучаю спосабы вымярэння часу. І мне патрэбная цішыня і спакой. Але добра. Расказвайце, што вас хвалюе. Можа, я і праўда змагу дапамагчы». Прывіды ўзрадаваліся, што ён палагаднеў, і пачалі на захапкі расказваць пра выбрыкі часу, якія назіраліся ў ваколіцах. Гадзіншчык слухаў з паблажлівай усмешкай, і кату шпроту, які моўчкі цікаваў за ім з-за спін сяброў, гэтая усмешка не падабалася. Калі прывіды скончылі, гаспадар кабінета шматзначна адкашляўся і сказаў: «Я баяўся, што вы прыйшлі сюды з сур'ёзнай праблемай, але бачу, што мае страхі былі беспадстаўныя». Тут ён убачыў, што наведнікі збіраюцца запярэчыць, а таму жэстам спыніў іх і працягнуў: Усім нам бывае, здаецца, што час бяжыць хутчэй, чым мы хочам, ці наадварот, паўзе як слімак. І гэта натуральна, прывідам, людзям, ён паглядзеў на шпрота, і ўсім астатнім, уласціва спісваць на час уласную нецярплівасць і марудлівасць, але насамрэч ён тут ні пры чым. Паверце, гэты гадзіннік самы дакладны ў горадзе. І мы штодня працуем над тым, каб ён ніколі не падводзіў. Так што не хвалюйцеся, час у надзейных руках, і з ім усё ў парадку. Мара ўжо адкрыла рот, каб паспрачацца, але гадзіншчык, які падчас прамовы незаўважна перамясціўся да дзвярэй, не даў ёй сказаць і слова. «Было прыемна пабачыцца з вамі і пагаварыць на гэту цікавую тэму, але вы самі разумееце, тут на вежы столькі спраў, я не магу марнаваць час на бясплённыя размовы. Таму дзякую, што зайшлі, і ўсяго добрага». З гэтымі словамі ён разнасцежыў дзверы, і сябрам нічога не засталося, як толькі пакінуць кабінет. Калі Мара, якая была апошняй, выплыла за парог, дзверы зачыніліся, і ёй падалося, што ўнутры ледзь чутна шчоўкнуў замок. Гадзіншчык вырашыў засцерагчыся ад няпрошаных гасцей як мага надзейней. Сябры спусціліся па лесвіцы і зноў аказаліся перад агромністым цыферблатам. Стрэлкі мерна рухаліся ад аднаго аддзялення да другога, адміраючы час, які чамусьці не хацеў паводзіцца правільна. Ніхто не ведаў, што рабіць далей. «Я ж бачу, што яны рухаюцца хутчэй, чым трэба!» Урэшце парушыла маўчанне зязюля. Здавалася, яна вось-вось расплачацца ад крыўды. «Да і гадзіншчык нейкі занадта самаўпэўнены», – пакачаў галавой Жан-Жах. «І я назіраў за ім», – адгукнуўся шпрот. «Ён з самага пачатку не падставіўся да нашых скаргаў сур'ёз». Тут на краі даху пачулася рыпенне. Гэта вярнуўся шпун. Не паспелі гноманы замацаваць стросы, як ён выскачыў на парапет і, прытрымліваючы на плячы вяроўку з круком кошкай, кінуўся да сяброў. «Хутчэй, хутчэй! Трэба пусціць вас на зямлю да таго, як на вуліцах з'явяцца людзі! Засталося зусім няшмат часу!» Сябры панура забраліся ў кошык і паехалі долу. Яны былі прыгнечаныя няўдалай размовай, а іх падазрэнні пра тое, што з часам адбываецца нешта незразумелае, толькі ўзмацніліся. Нездарма ж шпун так іх прыспешваў. Але расследаванне зайшло ў тупік, і выйсця не было відаць. Калі яны крочылі праз пусты бульвар дадому, дрэвы трывожна шамацелі ім услед сухім лісцем. А ў суседніх дамах людзі збіраліся на працу, не разумеючы, чаму ім здаецца, што яны спалі менш, чым звычайна? Thank you.